İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bölümünde birlikteyiz. Bu hafta konumuz Naum Tiyatrosu. Konuğumuz ise müzik tarihçisi ve besteci Emre Aracı. Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Naum Tiyatrosu'nu konuşacağız. Bugün konuşmak istedik. Çünkü İstanbul'da günümüze kadar yapılmış tiyatro binaları içinde en önemlisi, en ünlüsü herhalde Naum Tiyatrosu. Böyle simgesel de bir anlamı var. İstiklal Caddesi'nde bugün Çiçek Pasajı'nın bulunduğu yerdeymiş Naum Tiyatrosu. Adını da arsanın, yani bulunduğu arsanın sahibi olan Halepli bir iş adamı sanırım. Hristiyan bir Osmanlı vatandaşı Naum Duhani'den alıyor. Çünkü burada Naum Duhani'nin evi varmış. Daha sonra bir yangında yanınca o boş arsaya 1840 yılında bir tiyatro binası yapılıyor. Bu ilk tiyatro binası ahşap. O zaman ekseriyetle yapıldığı gibi. İtalyan tiyatroları şeklinde yapılıyor. Kat kat locaları olduğu. Ve tabii Osmanlı padişahları da destekliyorlar bu tiyatroyu. Hatta padişaha ayrılmış bir büyük ihtişamlı loca var. Ve locasında da padişahlar gösterileri izlemeye geliyorlar zaman zaman. Yanlarında konukları da oluyor. Ve bu nedenle Avrupa'daki anlamıyla bir tür imparatorluk tiyatrosu muamelesi de gördüğünü söyleyebiliriz Naum Tiyatrosu'nun. Naum Tiyatrosu tabii 1847'de ahşap, o ilk 40 yılında yapılan ahşap bina yanıyor. 1800 kâgir olarak tekrar yapılıyor. 1853'te orada da küçük bir yangın var. Ama tekrar toparlanıyor. Fakat bu görkemli tiyatro hayatının sonuna 1870 Beyoğlu'nu alt üst eden büyük 1870 yangınıyla hayatının sona eriyor. Günümüze gelemiyor. Tamamen yanıp kül oluyor. Lafı böyle toparlayayım. Şimdi ben Naum Tiyatrosu'nun tarihini şöyle hızlıca özetlemeye çalıştım Emre Bey. Şimdi burada sözü Kansu'ya veriyorum. Birazcık da belki tiyatroda kimler geldi, kimler geçti, o onlardan bahsetsin. Ardından da sizinle sohbete devam ederiz Kansu. Tabii. Evet, kısacık da ben bu senin de bahsettiğin gibi çok görkemli olan tiyatro ve opera binası hakkında birkaç malumat vereyim. Meşhur Fossati kardeşler tasarlamış binayı. 1853'teki yenilemeyi de William James Smith adlı bir mimarın yaptığı sanılıyor. Tavanları altın yıldızlarla, fresklerle süslü ve bir de dev bir kristal avizenin aydınlattığı ihtişamlı bir yer olduğu belirtiliyor. Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz, Avusturya İmparatoru Franz Joseph, İngiltere Kralı Edward gibi padişahlar, krallar burada temsiller izlemiş. Donizetti, Gustav Flaubert gibi besteciler burada bulunmuş. Şimdi daha fazla uzatmadan konunun uzmanı Emre Aracı'ya dönelim. Ayrıca Emre Aracı'nın 2010'da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmış Naum Tiyatrosu ile ilgili çok güzel de bir kitabı var. Çok ayrıntılı, çok kapsamlı bir çalışması var. Emre Bey, şöyle başlayalım. O dönem bazı unutulmaz eserler Naum Tiyatrosu'nda Avrupa'nın önemli başka kentlerindeki tiyatrolarından bile önce seslendirilmiş opera eserleri. Tiyatronun açılışı hangi eserle yapılmış ve hangi sanatçılar burada çalmış? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Beyoğlu'nda esasında bu Naum ailesine ait arsada Bosco adında bir İtalyan illüzyonist gösteriler yapıyor. Daha sonra illüzyonist. Evet, evet. Yani burada her türlü temsiller yapıyor. Tam işte Galatasaray Lisesi'nin o devirki işte karşısına düşen bir arsa içerisinde bu. Fakat buradaki büyükelçiler ve diplomatların öncülüğünde bir opera sezonunun başlatılması gündeme geliyor. Biz o devrin yabancı gazetelerinde de Sultan II. Mahmud'un bu Avrupa müziğine olan merakı ve Donizetti'yi İstanbul'a davet etmesi, meşhur opera bestecisi Gaetano Donizetti'nin en büyük abini Giuseppe'nin İstanbul'a gelmesiyle zaten böyle gelişimin ilk adımları atılıyor. Ama onun o devir İtalya'ya yazdığı mektuplar da yani daha ortada henüz 1820'lerde bir gelişme hadise yok. Fakat bu Tanzimat'la beraber bilhassa işte oradaki zümrenin de özgüveniyle Hristiyan azının ve diplomatların da teşvikiyle Naum devralıyor bu tiyatronun idaresini. Ve tiyatronun ilk adı Teatro Opera, yani Beyoğlu Tiyatrosu olarak geçiyor. Ta ki Naum ailesi bunu bizzat empresario olarak idare etmeye başlayınca İtalya'dan kumpanyalar getirmeye başlıyorlar ve 1841'de sezon ilk açılıyor. Bellini'nin Norma operasıyla. Ama bu sizin ilk bahsettiğiniz o geçici sahnede ahşap olan, yetersiz olan, hatta bunun Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in çok güzel araştırmalarında ne kadar salonun yetersiz olduğunu, işte sigara dumanlarının göz görmediği yazılı bu tür haberler de görüyoruz. Ama burası bir İtalyan operası olarak başlıyor ve sonuna kadar da esasında öyle devam ediyor. Bu önemli bir fark çünkü Avrupa şehirlerinde İtalyan opera kültürü çok diğer operalar, örneğin bir Alman operası, Fransız operası bunların her biri farklı türde. Dolayısıyla bu Bellini'nin Norma'sıyla başlıyor bizde ilk sezon, o devirde. Fakat tiyatro yandıktan sonra 1848'de bu sizin de daha önce bahsettiğiniz görkemli opera binası dediğimiz taştan yapılan ve içinde birçok süslemeleri bulunan opera binası Macbeth'le açılıyor. Macbeth operasıyla, Verdi'nin. Ve o devir tabii Verdi yeni bir isim esasında. Yani hani şu anda biz Verdi diyoruz ama Verdi çok çağ için avantgard bir besteci esasında İtalya'da. Dolayısıyla İstanbul'un böyle bir besteciyle sezonunu açması çok çok önemli. Ve birkaç isim vermek gerekirse Angelo Mariani idare ediyor orkestrayı. Şimdi Angelo Mariani diyoruz. Angelo Mariani daha sonra Verdi'nin asistanlığını yapmış bir çok önemli bir İtalyan şefi. Daha araları açılıyor gerçi ama ve onun üzerine Mariani Wagner'le bir ahbaplık kuruyor ve hatta Wagner'i İtalya'da ilk idare eden şef olarak tarihe geçer Angelo Mariani. Dolayısıyla İstanbul'daki tiyatro sezonu gerçekten çok önemli isimler gelmiş o devre müzisyenler olarak da ve şancılar olarak. Bir de şu var, Avrupa'da 1848 devrimleri yaşanıyor tabii. Birçok yerinde, değişik başkentlerinde. Dolayısıyla oradan gelen sanatçılar da var İstanbul'a. Tercih ediyorlar. O sezonu burada geçirmeyi tercih ediyorlar. Peki burada bir soru akla geliyor Emre Bey. Bu sanatçıları buraya çeken, yani İstanbul'da bu tip bir sahnede yer almayı seçtiren şey nedir? İstanbul'un bir oryantalist mantıkla doğu başkenti olması mı, cazibesi mi? Yoksa bu tiyatronun iyi bir idaresinin olması mı? Kim yönetiyor örneğin o dönem Naum Tiyatrosu'nu? Şimdi şöyle, bu esasında biraz bütçe işi. Yani sonuçta Naumların bir bütçe oluşturuyorlar. Ve sezon başında İtalya'ya gidiyorlar. Ve oradaki, yani bu İtalyan sanatçılar zaten çok Güney Amerika'dan oraya buraya, dünyanın her yerini dolaşıyorlar. Bunlar kumpanyalar. Yani böyle meslek geçimlerini sağlıyorlar. Ve o devir sanatçılarla angaje oluyorlar. Belirli bir bütçe üzerinden. Ve bunları sezon olarak davet ediyorlar İstanbul'a. Zaten her sezon başında, işte Kasım'da açılıyor seferler. Bu sanatçılar Ekim'den itibaren İstanbul'a gelmeye başlıyorlar. Gemilerle, İtalya'dan veya değişik yerlerden. Dolayısıyla zaten bunların en kıymetli kaynağı da benim kitabımda da başvuru metniydi benim. Journal de Constantinople, sizlerin de bildiğiniz İstanbul'un en önemli yerel yabancı dil, Fransızca çıkmıştı bunlar. Yerel basını Fransızca ve orada inanılmaz kritikler çıkıyor ve çok detaylı sanatçıların isimleri yer alıyor ve bu kumpanyonlar bu şekilde geliyorlar yani İstanbul'a ve belirli bir dönem kalıyorlar. Ondan sonra tekrar İtalya'ya, ülkelerine geri dönüyorlar. Örneğin bir isim daha var, Luigi Arditi. Yani ben bu İtalyan orkestra şefinin hayatını araştırdım başından sonuna kadar. İngiltere'de vefat ediyor, mezarı da İngiltere'de ama 1856 yılında İstanbul'a geliyor. Düşünün, Dolmabahçe Sarayı'nın inşaatının bittiği dönemde. Karısı Amerikalı. Şimdi hatıralarında anlatıyor, işte bana Havana'dan teklif edilmişti, oradan buradan İtalya'dan işte, ama ben diyor hem de bir doğuyu görmek için hem de merak ettim. Burada sizin sorunuza da biraz cevap olmuş oluyor. Ben Dram Tiyatrosu'nun angajmanını kabul ettim diyor ama bir sezon kalıyor. 56-57 yılı sezonunda burada operalar idare ediyor. Ondan sonra tekrar dönüyor ve Arditi de Wagner'i görmüş, tanımış bir müzisyen, Luigi Arditi. Ve Covent Garden'da operalar idare ediyor. İşte His Majesty's Theatre'da, Londra'da operalar idare ediyor. Dolayısıyla o devirin bütün dünyanın meşhur opera salonlarına bu insanlar girip çıkıyorlar yani, bu sanatçılar. Evet. Peki biraz önce görkemli olduğundan, çok ihtişamlı olduğundan bahsettik, avizeden bahsettik. Bugünkü bakışla dekorasyonunu, planını biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir iç yapıdan bahsediyoruz Naum Tiyatrosu'nda? Naum Tiyatrosu esasında o devrin Avrupa tiyatrolarından pek farklı değildi. Yani yapılan mimarisi, kat kat locaları vardı başına söylediğiniz gibi. Şimdi bizi tabii çok üzen bir şey, görselleri yok maalesef. 1870'te yanmış burası. Pek çok fotoğrafı olabilirdi içerisinin. Dışarısı evet. Ben hiç görmedim fotoğrafını. Elimizde bir tek bilinen İllüstrasyon Fransız dergisinde çıkmış, orada verilen bir balonun gravürü. Ve her benim kitabımın kapağında da bu. Birçok yerde bu tekrar tekrar kullanılıyor. Ama o devrin yine bu Journal Constantinople gazetesinde anlatılan çok detaylı tasviri var. Mesela şöyle diyor, işte beyaz zemin üzerine papier maşe teknik kullanılarak yerleştirilen altın varak süslemelerle bezeliydi. Fresklerle boyanmış tavanın etrafında ünlü bestecilerin madalyon biçiminde çerçeveli ve asılana çok benzeyen portre resimleri betimlenmekteydi. Tavanın ortasından aşağı doğru inen ve üzerinde 42 mum bulunan, Londra'da imal edildiği söylenen muhteşem bir kristal avize göze çarpıyordu. Kat kat localar hoş oldukları kadar her türlü konfor ve ihtiyacı cevap verecek şekilde düzenlenmişti. Mesela içleri parlak kırmızı kumaşlarla döşenmiş, altın sarısı renkte dökme demirlerle birbirinden ayrılmıştı. Yani bunları koyduğunuz zaman bugün Avrupa'da gidersiniz. Mesela Budapeşte de orada burada çok şirin, çok güzel görkemli tiyatrolar vardı. Evet. Şey, o havada olsa gerek değil. Yıldız Tiyatrosu, Saray Tiyatrosu da çok küçük bir yer. Yani onun çok büyük burası. Yani binden fazla kişi alabilen kapasitede büyük bir tiyatro. Zaten bu sizin bahsettiğiniz yangından sonra üst katına ayrı bir galeri ekleniyor. Biz bu gravürde de görüyoruz bu locaları kat kat. Ve zaten o sezonda insanların locaları var. Yani dedikodu gidiyorlar, opera seyrediyorlar, balolar oluyor. Örneğin parter koltukları sökülüyor, bu Beyoğlu'nun meşhur Şubat baloları, işte bu Paskalya yurtusuna kadar olan balolarda burada davetler veriliyor, partiler veriliyor, eğlence düzenleniyor. Yani çok o devir klasik, işte Venedik'teki İtalyan operaları gibi yani. Oradaki komünite burada da aynı bir yerde. Yani Avrupa'daki büyük operalar, büyük tiyatrolar silsilesine eklenmiş bir tiyatro. Naum Tiyatrosu, bunu anlıyoruz sizin anlattıklarınızdan da. Tabii pek çok ünlü isim geliyor gidiyor. Biraz Kansu girişte azıcık bahsettik, krallar, ünlü yazarlar. Flaubert'in adı geçti. Tabii evet, evet. Fransız edebiyatının en büyük isimlerinden birisi. Gustav Flaubert. Ne işi varmış burada? Neler yazmış Nahum Tiyatrosu'yla ilgili? Neler anlatmış? Gustav Flaubert şöyle, yani Flaubert'in İstanbul'a geldiği bilinir. 1850 yılında, hatta 13 Kasım'da Tophane Rıhtımına geliyor, gemisi demir atıyor. Fotoğrafçı dostum Maxim Ducamp'la beraber gelmişler ve bir sürü işte Mısır, Suriye seyahatinden sonra İzmir'e uğruyorlar, Efes civarını geziyorlar. O sırada kolera salgını var tabii, karantinalar. Bir de onu söyleyeyim parantez içerisinde. Yani bu sanatçılar bazı karantinada kalıyor İstanbul'a girmeden önce 40 gün. Yani şimdi ben bunu, bu devrimimizi yaşamadan önce anlamazdım ama evet. Yani çok risk var kolera salgını. Fakat Flaubert'in İstanbul'a geldiğinde 1850'de Kasım'da Sezon var yani Nahum Tiyatrosu'nda. O da gidiyor, kalkıyor, gidiyor, opera izlemeye gidiyor. Şimdi bizde mitler çoktur. İşte o da gelmiş, bu da gelmiş. Hani bazen bunlar artık mit olur. Hani onun da tarihe mal olur, gerçek olur. Fakt o şekilde bunu kabul ederiz. Ama Flaubert'in annesi yazdığı mektubunda bahsediyor. Ben diyor bu akşam operaya gideceğim İstanbul'da diyor yani. Ve oradan biliyoruz. Ve Lucia'yı gördüğünü söylüyor. Lucia di Lammermoor, Donizetti'nin operasıdır. Bu Walter Scott'un konusundan yola çıkılarak yansıdığı çok meşhur evet, bir opera. Meşhur. Onu izliyor Nahum Tiyatrosu'nda. Yani bunların hepsi sabitlenmiş bilgiler yani. Dolayısıyla bu çok enteresan tabii Flaubert'in orada izlemesi. Tabii biraz alayvari de anlatıyor. O da var. Yani şimdi ben burada bahsettik, bunlar Avrupa operaları gibiydi repertuar ama temsilin kalitesine şekliydi. Yani Avrupa'ya kıyasla solist kadrosu gelir ama orkestranın performansı nasıldı? Şüphesiz evet. Fena değildi bunları ortaya koyacak şekilde ama yani hani bugün nasıl kritik ediyorsak insanlar o devirde de kritik ediyorlar. Ama Flaubert'in tabii Flaubert'i Beyoğlu'nda Nahum Tiyatrosu'nda Tuk'ta Lucia'yı izlerken düşünmek bile, sonra bunun tabii Madame Bovary'de kurguluyor. Yani Madame Bovary'deki konunun bir parçası operada geçer, Blain operasında geçer ve oradaki operada Lucia di Lammermoor'dur. Yani bu onun kurgusunda da çok önemli bir yer tutar. Yani operada yaşanan o aşkla Madame Bovary'nin aşkı. Dolayısıyla ben buna gayet eminim ki aklında o İstanbul temsili veya gördüğü başka temsillerde kaldı ama hoş bir bağlantı şehrimizle ilgili olarak. Evet, çok hoş bir bağlantı. Müzik tarihinden edebiyat tarihine uzanan bir ince köprü bu aslında. Peki İstanbul'da siz çok güzel anlattınız. Yani kumpanyalar bağlanıyor, onlar işte geliyorlar bir sezon boyunca, belki de kimlerin geleceği belli. Ama bütün bu müzisyenler bir izleyici kitlesi için geliyor. Bir izleyici grubu var demek ki şehirde. Evet. O dönem İstanbul'da İstanbul'daki müzik izleyicisi kim? Yerel sanatçılar var mı? Nasıl bir müzik ortamı var? Neler dinleniliyor? Kimler var? Bize neler anlatabilirsiniz o dönemin şimdi, müzik dünyası için? Şöyle, Beyoğlu halkına esasında. Beyoğlu'nun o kozmopolit Levanten azınlığına hitap ediyor. Bu kesinlikle böyle. Yani onlar abone oluyorlar. Büyükelçiler, işte diplomatlar, tüccarlar, önde gelen insanlar. Hep hocaları kiralayanlar, onlar sezonluk kiralamaları yapanlar. Kesinlikle. Yani onların isimleri balılarda da listeler halinde görüyoruz. Fakat örneğin Osmanlı donanmasının gemileri denize indirirken Nahum Tiyatrosu'nun sanatçıları gidip temsil veriyorlar. Çok güzel. Yani Osmanlı bürokratlarını da görüyoruz biz bu temsillere katıldıklarını. İsimleri geçiyor bazılarında. Evet. Temsillerde. Dolayısıyla bu tip devlet erkanı da o devirde Nahum'a gidiyor. Kaldı ki sizin de başında söylediğiniz gibi bu ikinci tiyatroda, yani Kagir yapılan tiyatroda Sultan Abdülmecid'in Avrupa sarayları tiyatrolarındaki kraliyet locaları gibi bir saltanat locası var. O da temsillere böyle birkaç kere gittiği oluyor. Bunun da gazeteler tasvirlerini görüyoruz biz o devirde. Hatta Şehzade Murat Efendi, Abdülhamid Efendi onları alarak beraberinde götürüyor. Temsil izliyorlar Nahum'un salonunda. Bir de repertuar da bir enteresan. Mesela biz böyle bakıyoruz. İşte baştan sona bir opera değil. Bazen bir operanın bir perdesi, başka bir operadan başka bir perde. Araya karma eserler konuyor. Böyle temsiller de var. Yani potpuri'ndeki sunumlar da var ve aralarında çok benim çok ilgimi çekti. Herhalde dünyada bir tek operada böyle bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. geleneksel Türk müziği eserlerini armonize edip onları seslendiriyorlar. Ve bunu yapan İtalyan, mesela Guattelli, Callisto Guattelli'nin armonize ettiği Türk müziği makamsal besteleri var. Bunları biz bu Türk, Fransız gazetelerinde, hatta bir de onların böyle hoş fonetik yazılımları var. O devrin işte O Dökülen Kumral Saç şarkısı mesela. Bunu yazmış Fransızca fonetiğiyle. Siz onu hemen deşifre ediyorsunuz. O bir başı Donizetti ile başlıyor. Arada bu söyleniyor. Sonu Verdi'den bir arya ile bitiyor. Yani bence dünyanın hiçbir yerinde böyle bir repertuar olamaz. Bu Rahim Tiyatrosu'na has bir şey. Çok güzel. Ve bu resen buranın işte hani neydi farklılığı? Buydu farklılığı. Hani bunu tasvip ederiz, etmeyiz. Ama bu o devrin bir kültür sanat hayatında çok önemli. Ondan sonra Wieniawski diyoruz. Çok önemli bir keman besteci, virtüöz. Mendelssohn'un keman konçertosu çalıyor bir konserde, Naum Tiyatrosu'nda. Pablo de Sarasate diyoruz. Orada sahneye çıkıyor. Ondan sonra Adelaide Ristori tiyatrocu çok önemli. Naum Tiyatrosu'nda sahneye çıkmış. Yani çok böyle sanatçılar gelip geçmiş ve ben bu ne yazık ki baskısı tükenmiş olan, bunun altını çiziyorum, ne yazık ki baskısı tükenmiş olan benim bu Naum Tiyatrosu kitabımda bu sezonlar hep detaylıca anlatılıyor, ele alınıyor ve birçok konuda da önemli bunun bilinmesi. Kültür anlamında, yani en başında yani sadece opera tarihi değil, bu şehrin Beyoğlu'nun kültür anlamında çok önemli. Evet, peki bu noktada programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu Naum Tiyatrosu'nu yok eden 1870 yangını, Beyoğlu yangını, gerçekten Naum Tiyatrosu'yla birlikte Beyoğlu Pera bölgesinde orayı olduğu gibi almış götürmüş bir yangından bahsediyoruz. Naum Tiyatrosu özelinde yangın nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor ve buna bağlı olarak neden yerine bir tiyatro değil de bir pasaj inşa edilmiş, onu da buna bağlı olarak sormak isteriz. Şimdi maalesef şundan dolayı, bir kere Mihail Naum bundan 2 sene önce 1870 yangınında, 5 Haziran 1870'te çıkıyor bu büyük. Yani büyük diyorum, İstanbul'un kaç büyük yangını var ama evet, bu yangın çok büyük bir yangın. New York Times'a kadar yani böyle uzun uzun anlatılıyor. Bir araştırırsanız çıkıyor çok detayları, haritaları, nerede ne yandı. Çünkü bir mahallenin yarısı yok oluyor yani neredeyse. Ve zaten bugünkü geniş İstiklal Caddesi'nin geniş olması da o yangından sonraki kısmının yapıldığı. Bu daha çok Galatasaray Lisesi'nin karşı kısmından Taksim'e kadar olan kısım tamamen yok oluyor. Ve Naum Tiyatrosu da bu postane, işte eski Beyoğlu Postanesi orada Çiçek Pasajı'nın yerinde olduğu için orada maalesef küllere, alevlere teslim oluyor ve yok oluyor, gidiyor. Yani çok büyük bir yangın. Tamamen yok ediyor tiyatroyu. Neden inşa edilmiyor? Çünkü sahibi Mihail Naum 2 sene önce zaten vefat etmiş. Onun bir Joseph diye kardeşi var. O götürüyor ve artık aile bunu ayakta tutacak pek güçleri yok. Anlaşılıyor ki burası yol da genişletiliyor. Sonra çünkü ana cadde genişliyor. Ben hiç o yüzden anlayamıyordum Çiçek Pasajı'nın derinliği. Nasıl diyorum buraya bir tiyatrosu var ama daha caddeye yakın olmalıydı o tiyatronun öncesi. Bir daha yapılmıyor. Yani burası evet, artık Cité de Pera denen o işte Çiçek Pasajı'na dönüşecek olan işte hem alışveriş merkezi hem eğlence merkezi öyle bir yere dönüşüyor maalesef. Çok çok acıklı tabii ama tiyatro da böylelikle o tarihten silinmiş oluyor. Bu sadece Naum Tiyatrosu'na özgü de değil. Dolmabahçe Saray Tiyatrosu ki bugün yok gerçekten. O yol inşaatında Saray Tiyatrosu'ndan kalan bina da yok olmuş. Dolmabahçe'deki Saray Tiyatrosu da benzer bir akıbete uğramış gibi gözüküyor. Evet, Tepebaşı da öyle. Maalesef bu tiyatroların kaderinde bu kaçınılmaz. Yani baktığınız zaman Covent Garden'da öyle. İşte en son Venedik'te yandı. Maalesef bu çok çok üzücü tabii ama inşa edilmedikleri zaman tabii tamamen yok olup gidiyor. Tamam. Orada başka bir şey konduğu zaman. Şimdi Dolmabahçe Saray Tiyatrosu üzerinden 6 şeritli bir yol geçiyor. Bu çok üzücü tabii ve bir de oranın eski bu yine onun da tek bir gravürü var. İllüstrasyona kapak olmuş. Açıldığı zaman. Düşün Paris Operası'nın dekoratörü Charles var. Çok çok önemli bir dekoratör. O içini bütün yapıyor. O daha da görkemli. Çok daha küçük de ondan. Çok çok daha küçük ama çok daha görkemli bir tiyatro. Padişah'ın özel tiyatrosu Sultan Abdülmecit devrinde tamamlanıyor. Sonunda işte 1859 diye hatırlıyorum. Ondan sonra maalesef o da Abdülaziz devrinde yanıyor. Metruk kalıyor uzun zamanlar. Daha sonra da yol çalışmaları sırasında o bina ortadan kalkıyor. Tam Dolmabahçe Camii'nin önündeki alanda, oradan yol geçen o kısım. Peki programın sonuna geldik. Çok evet. Teşekkür ediyoruz Emre Aracı size. Çok güzel anlattınız Naum Tiyatrosu ve buna bağlı Beyoğlu'nun o dönemki kültürel ve demografik yapısını. Çok sağ olun. Şimdi programın son bölümünde bu hafta İstanbul Ansiklopedisi'nde H harfindeyiz. Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi biliyorsunuz G harfine kadar olduğu için H harfinden itibaren diğer eserlerinden faydalanacağız. H harfi için de maddemiz Hacı Reis ve Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihinin Panoraması adlı eserinde ne yazdığını okuyacağız Hacı Reis için. Oradan aktarıyorum. Bir deniz kurdu Hacı Reis, Türk donanmasında kaptan paşaların yani büyük amirallerin bindiği amiral gemisine baş tarda denilir. Kaptan paşalar donanma kumandanıdır ve bindikleri amiral gemisinin ayrıca kaptanı vardır. İşte bu Hacı Reis 16. asrın sonlarından 17. asrın ortalarına kadar tam yarım asır baş tarda kaptanlığı yapmış ve 100 küsür yaşında bu vazifede ölmüştür. Hacı Reis bir korsan gemisinde 10-11 yaşlarında bir tayfa yamağıyken meşhur deniz kurdu Turgut Reis'i gördüğünü söylermiş. Deniz tarihimizde büyük bir bozgun olan İnebahtı Muharebesi'nde Uluç Ali Reis'in filosunda bulunmuş, geminin kaptanı şehit olmuş, idareyi genç Hacı Reis ele almış ve filo kumandanının yüksek iktidarıyla o felaketten sıyrılıp kurtulmuştu. Kürek devrinde kürekler forsa denilen gayrimüslim harp esirlerinin gürbüz olanlarına çektirilirdi. Bunlar zindanda muhafaza edilir, sefer mevsiminde gemilere konup kürekçi sıralarına zincirle çakılırdı. Kâfi esir bulunmazsa bu ağır hizmete dolgun ücretle gönüllü Türk gençleri alınırdı. Hacı Reis, kâfi esir de bulunsa gemi forsaya emanet edilmez dermiş. O şanlı devrin deniz menakıbının çocuğu olan bu amiralin ağzından zapt edilmiştir. Evet, bu hafta bu kadar. Emre Aracı'yla Naum Tiyatrosu ve Operası'nı konuştuk Cem Erciyes'le birlikte. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.